بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أمي أهل بيت المسلم أخونا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمي وقندم كيرد القرآن دي مورد آيات الله سبحانه وتعالى وحيك ربامي أنقوني كيكتو. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيرد القرآن مفتكي إن سيدا كم بڑو مغم مغدكا فتكي أدي مفين صالح عمل قرآن ميهن أفاوي الخبر وسدبي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات كباتو يدبا أفاوي الخبرك أن لهم أجرا كبيرا صالح عمل قرآن ميهن تكا الله سبحانه وتعالى حضرة بني قدتي سوابا درمتكك ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ದರ್ಶಕನಿಸ್ತೇನೆ ಬೇಣು ಬನಿ ಕಿರಿದು ಕುರಾನ ಅಭಿಯೋಗತು ಕಿರಿದು ಕುರಾನಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಂಡ ತಿದು ಮಗು ದಕ್ಕವ ಫತಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ಹುವ ತಾಲಾಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ಹುವ ತಾಲಾ ಮುಳಿ ದುನಿಯ ಧರ್ಮ ಕೊದ್ದಿವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಗುಬಡು ನಿಯಮ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಮಕ್ಕಿ ಮೇದ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಂತಕ್ಕುರ ಮುಂದ ಗೊತಕಿ ವರಂಗ್ ಹಿತಾಮ ಹುರಿ ಗೊತಕಿ ನೋತ ಅಳಗೊಮ್ಮಿನ ಕಂತ ಮಿ ಕುರವೆನಿ ಹಿತಾಮ ಫುರಿಗಿಂಬ ಗೊತಕ ಸಮೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಸುಬಹಾನ ಕುವ ತಾಲ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಧರ್ಮ ಕೊದ್ದೇವಿ ಮಿ ಅಗುಬಡು ನಿಯಮ ತಂಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಫುರಗಸ್ ಮಿದೇವೆನಿ ನೀ ಕೀಗೆ ಕುರಬೇಕಮ್ಮಿತ್ತು ಹಕೀಗತ ಬಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಅಳಗೊಮ್ಮಿನ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ಗೆ ಹಕೀಗ ನೇಂಗೆನೆ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ಗೆ ಮಾಕಮ ಮತ್ವರಿಕ ಅಳಗೊಮ್ಮಿನ ಹಮ ಎಕಣ್ಣೆ ಎಂಗೆನಿ ದುಲುಂ ಬುನೆಲು ಮಟ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಏಯಿಂಗ್ ಕುರಾ ಫಾಯ್ದಾತಕಿ ಕುಬಾಕಮ ಕೀರಿದ ಕುರಾನುಗ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ಅಂಗವಾ ಫವಾ ಎಂಗುಂತಕ ಎಗ್ಗುತಕ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಅಮಲ್ ತಂಗ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಬಿನಾ ಕುರುಮು ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಗುರಿ ಸವಾಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕುಬಾಯಕ ಹಕೀಗತುಗಾವಿ ಸಳಗೊಮ್ಮೆನ ವಿಷ್ಣು ಎಹಂಕಮ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ ಮೆದು ಮಿಹಾಬಡು ಸಮಾರ್ಕಮೆ ಮೆದುವೆನಿ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ ಸಮಾರ್ಕಂ ದಿನಗ ಬದಲುಗ ಇಹ್ಮಾಲ್ಕಂ ಮಿದುವೆನಿ ಕುಬಾಯತ ಅಳಗೊಮ್ಮೆ ಮಿ ಕುರಾ ದುವಾತ ನೀಗೆಬ್ಬಿಸ್ ಕಹಲ ಅಸರಂಗ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಹಯಾತು ನಿಫೆನ್ನ ನೀ ಕೀಬಿಬ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ತೆರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕೋಸ್ ರೇಖಾ ದುವಾಲು ಆಮೆ ಕಣಿ ಫರ್ದು ನಮಾತಕ ಬಲಾರಿ ಕಂಗಾವಿಯಸ್ ಸತಾರ್ ಫಹರ್ ಮತಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದ್ರತುಗ ಮಿದ್ವಾ ಎಬ ಕುರೆ ಇಹ್ದಿನ ಸಿರಾತ ಮುಸ್ತಕೀಮ್ ತಿಮಮೆನ್ನ ಸೀದಾ ವಿಗಂಬ ತಿದುಮಗಂ ಮಗುದಕ್ಕವಾ ದೇವಿ ಮೀ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ತೆರೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕೋಸ್ ಕುರಾ ದುವಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಗ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರಕಾತೆಗ್ಗ ಕೊಬಾಯತು ಮಿದುವಾಗೆ ಅಸರ್ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಹಯಾತುದ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಸುವಾಲಕ್ಕಿ ಅದ ಸುಬಹಾನ ಹುವತಾಲ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಮಿದುವಾ ಕಬೂಲು ಕುರುಬನಿ ಬಾ ನೋ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬಹಾನ ಹುವ ತಾಲಾ ಅವನಿ ಅಳಗೊಮ್ಮೆಗೆ ಮಿದುವಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರಬ್ಬ ಎಂಗ್ الله سبحانه وتعالى قبول قربات كم جي حكي تكي بسارغو من دكوا قبول قربات كم جي امي بود حكي كيري دو قرآن الله سبحانه وتعالى أرغو من جي بدعا إجاب قربا وحي قربا ولذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله حضرة الندام أنني تبامي هنتي من الله حضرة هداية نوحي أدني مي فتك مي فتك اقدس كهل شك نت مي هداية الله بر وتوالن تك بما الله سبحانه وتعالى أرغو من الدرم قد بي مي أقبر نعمة أرغو من فرقس دي سبب كي قبائت كي بتو كي لدو قرآن مدوك أرغو من فروات ركن وبهتن سبب کی ارغمیں گے ایمان کم بلی کشک ایمان کمان قدفت کم لی بفا نواک نعمت کے مان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگما بھی ارشاد کا ارغمیں بلا لما ایک علیہ فان امت ارشاد پا حدیث قربانی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یہ بان ہوں گے تریں گے میں حکم بڑھو گے بامی ہے کہ یہ قرآن ہوں گے نہیں اہم بھی ہوں نہ قرآن ہوں گا نہ دمی ہے امیل لے قرآن کیون دس کو اہم بھی ہوں لگے دس کو دن ماں دس کو دنی نو تا کیل دو قرآن گا واقع تا امیل لے بس عمل کو اہم بھی ہوں نبی سے بتا عمل کو ماں گوانا اے اہم میں حکم بڑھو گے بامی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو گئے کیوں کہ تو ہم میں ہے کم بڑھو گئے با میہ کنگے میہ کنوام بھی میں بگن با اسلام دین بنا ہو گئے بنی کیرد قرآن کے مچ کیرد قرآن کی ماں بگن با اسلام دین کو خریہ اساس سکیں گے میں نگے با فائن مسلم کی کیرد قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالی بیان کربا دو کربا فا اگی سچن نے اور ومن میں حیات کا بیان با کنت تاو گے تیرے ہیں اب جس کا میں دو کروبا فے نوے پوری ہاں کا میں بنی بیان کروبا فے ہیں کہ مکیرد قرآن کا اللہ وحی کروبا گوانے ما فرطنا فی الكتاب من شئی فتگان علیو باتی میں گلا اب جس کے دو کروبا فے نوے اب میں نے بینو بان پوری ہاں کنت تاکی بنی بیان کروبا فے میدونی متی کا ارگو میں نے بین بنی ایم میں مہم ہوگی کمیں گے گتگا ارگو میں نے سور گے باسل ویوین مگو فکیر دو قرآن کا ایم مگو بنی ورس صاف کو ورس صریح کو بیان کرو گا ارگو میں گے دعا اجاب کرو گا کیر دو قرآن ارگو میں نے دبو مکو گا کیر دو قرآن گنوا دبو مٹکا ایم میں مائن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورگ اڑا جن فونے کیری دو قرآن گا وا اچھیں گا میں نے انگرنا دے بھوما فہو گا اینکم ام نے فہو گا وسیعت کبیس حدیث قربا آنگو نے کی کہتا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہیما لن تضلوا بعد کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام تیمن کلے گفا میں وڑا گرنا ونی تیبا بھی ہوں گے میدگا دیچ دو پروبا اے دیتی گے تیبا بھی ہوں گے فاتھا ہے کہ نما تیبا بھی ہوں مگوڑ گے مدانے اے اللہ کی کلام پڑا تیمن کلے گفا نکل گے گوتے کو بھائی تو مسلم انہم بھی دیتی گا ہی فیٹے تو نہیں فیٹے کیلی تو قرآن میں تو کہ ان بڑا احمال کا اور میں گے بڑے فونی کیلی تو قرآن میں تو کیلی تو قرآن ہلوا پا کیوا لے گئے نے فرصت بس نے مولی اہر نمی کے دائر ان میں پہر کو اس کیلی تو قرآن ہلوا پا بلا لوں گے فرصت نے بنے گئے نیتی میں نے بیزی اللہ کے کلام اللہ سبحانہ وتعالی تعالی حضرت واہ کا دکم بینوا میہ کو نما اے نے متی کیری تو قران کیو کیری تو قران کیوا میہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت واہ کا دکم نمیش نینگ اگو میں نے فرصت بیزی ہو سمجھا کیری تو قران کے محکمہ بہ گو تم اگو میں اگوں کے دلوں کے چپنوں کے بدل گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگما بھی ارشاد تکبل علیہ کہ قرآن کیوں نبی ثواب درمو بیان کروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربان کی تھی الماہر بالکتاب مع السفرۃ الکرام البررۃ کیرد قرآن فریتک اڑاگ تم نتی ریچ کیوا میہ کی مثال کی امیہ کو ونی اللہ سبحانہ و تعالی کا حضرت کا بابا مام ملائکہ نائکو کے والذي يقرا القران ويتعتع فيه وهو شاق عليه له اجران اجي علاقه ما يكون امينك كيد القران كيما اندغوا حالك بس علاقه ما يكون القران كيما ميهك الله حضره دي ثواب درم لي به فثوابك اينن قرآن کیوں مٹکا اے نے دماغی دتک مکٹکا اللہ سبحانہ وتعالی دبا سواب ہے اے نے افلی برا اے نے نہیں گے قرآن کیوں نمی سے اے نے اللہ کے کلام پھلو کنگ انگو نیم کیر قرآن کی تھی میں نے سمارو کن دے جہے مدک کنگ انگو کیر قرآن کیوں یہ نمسا کر اے نے کن نہیں گے کیوں اے نے کمار آلائے گم فہے نے کیوں اندگو کیوں این کم گے اندو گلو کے مچے بس اللہ سبحانہ وتعالی کا حضرت سواب درم لگا دین کیوی میں اکمل لگے سواب درم اس سواب درم اللہ سبحانہ وتعالی اے گے دہے گونا اتر کو دبا گتو دبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکم بیان کروا حدیث کروا نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنا والحسنة بعشر امثالہ لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف او كما قال عليه الصلاة والسلام قرآن اقول كيوا في بيه كان الله حضرته هو كم بي هو كم ايه ده كون ايه اتروجم باغوت بي تمن قال ايه فان ايه قطق بس ودان ايه نوم الف لام ميم بي اقول كم غا نمس الف كي اقول كي ميم كي اقول كي لام كي اقول كي ہمیجا کو بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا حضرت دبا دبم کھلے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے بنی کیر دا قرآن کیوں مٹکا اے نا افلی برا اکم کے مچے بھی سواب آدھر میں کیوی میں اکم کے سواب آدھر میں نمیس کے سواب آدھر میں اے گے دہے گو نے اتر کن دبا اج اللہ سبحانہ وتعالی امیہ کے اخلاص ترکن اتر وگن با ممبر کن یہ برا بیس اتر کن دبا سواب آدھر نمس رب میں نے بگو تین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد انگیر شادی بحدیث قربانی من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في الدنيا لو كانت في بيوتكم فما ظنكم بالذي قرأ وعمل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کیرد قرآن کیوا کیرد قرآن گاوا گتن عمل کو فی میہ کے مائن بفہیں گے بھلگا قیامت دہم رن تھاج ملو بینے لو او احسن من ضوء الشمس فی الدنیا ایلو گے علی کما پورویس اے گے علی کن گدر گن بانے اے کیرد قرآن کیوا کیرد قرآن گاوا گتن عمل کری میہا کے مائنگ فنگ بولو کے اڑے رنتا چکے علیکم می ار کے علیکم مبورس کا دفع دوا ار گے کے تیرے گے علیکم کا تجیا مڑ گے ہونا نے علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی فما ظنکم بالذی قرأ وعمل او کما قال علیہ الصلوۃ کی کہ تو تی بائیں می کو ودال ونے کی کہ کی نے کو یہ تی بائیں کو دیکھے نہیں اے قرآن کیوا یا اے کتن عمل کرمی ہاں کی ثواب درم کی کبائت ای قرآن اونگه نی ای قرآن آئی کو تن عمل کری میها گی مائن بفنگ بلو گردن رن تاج گی مائن کمی می کبای تو ای عمل کری میها لگی سواب در کیرد قرآن کیبا آیا گو تن عمل کری میها کن اللہ سبحانه و تعالی گا حضرت ندان نکی کی دی اقرأ کیواش ورتق زور دیئے گے فتر مچن ارائیگن داشا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا دنیا متی گے کلے کیوں من دیئے فدائی میدیوش کیوں من داشا زور دیئے گے منزل تک ارمون داشا فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرَ آیَتٍ تَقْرَأُهَا او کما قال علیہ السلام کلے گے منزل کی کلے کیوں من گسو امی فوق کلے کیوا آئے اے ہٹے حساب اے کلے کی منزل اے آئے جہن دے گے میں کہو گے آئے تے جہن دے کلے ارمون داشا سرگ مقام تا ہمیشہ اگر میں نے وقت ہے اگر میں نے بس قبول کرنا کیلئے قرآن کے اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کرنا اللہ سبحانہ وتعالی درمہ کو دے بھی میں اگر نعمت کن قبول کرنا نمیش ایک ایک جس کہا لیکن کمی نماز گمی دعا کرنی تیمی منت تدمک دکھو آن دے اللہ سبحانہ وتعالی ویقر بھی تدمک نونہی تی بامی ہوں گے دنی میونی تدمک کی حدل للمتقین اللہ بروی تی والونا تکامی تدمک کی اینکم اللہ سبحانہ وتعالی ہم کیرد قرآن کا بیان کروا می انگوانی وحی کروا می انگوانی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا می فتو گاہی فہت تاش اللہ کے وعبہ سے کیا اگر میں گے میں دگا ہوا کیلئے تو قرآن کیلئے قرآن کا حفاظتہ کی انتبیشن نم مرادہ کی مرادہ کی کیلئے قرآن کا وعبہ تن عمل تب بنا قرآن یا خلاف نو آسے اینو نے اتبان بھی کنی کمت ودانے دادا وگن ودا سے اکھتے کنے کب آسے ہوئی ہاں مسلم کے دستور کی کیلئے تو قرآن یا قرآن کا وعبہ تن عمل قرآن یا خلاف نو آسے نمی سیتامہ کی کیرد قرآن کی اگر میں امی بڑھنگ احمال کا دے فتح کی کیرد قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بنی کی تو حدیث کو بنی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ وتعالی بفتح کے ذریعہ ہے بائن بھی ہوں گے درجہ متیر قرب ہے انہیں بائن بھی ہوں نکمت قرب ہے یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا ونگین بائک مغفر دیگم بھی سبی دے ونگین بائک اللہ سبحانہ وتعالی ہدایہ بھی سبی دے با کیلئے قرآن کے ذریعہ ہے میں جو مسلموں کے تیرے بائک نکو میں جب نولنے میں بننے کی کہتا ہوں کیری تو قرآن کا حرام قربا فوا کمن نمتی میں حرام قرآن میں نمی اس کیری تو قرآن کا نک کمتی میں حرام کم کم دکھے نمی نکون کمت تو تیدم میں اللہ سبحانہ وتعالی وحی قربا فنی ذل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا می فوتو کے ذریعہ ورنگی نمی مغفر دی کم سبیت انہیں بیان بھی کنن ہدا بھی سبیت سوائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب دی چجنما اے کیری تو قرآن کا ننگی چجنما ایک کیلئے قرآن ہوئے گی امام شافی رحمت اللہ علیہ مکہ بڑھا گا فویدال ورنی اے مکہ کا حل ورنی تے بانی کنتی میں کلے گفانا بینو سوال قربار رہے اللہ کے کلام کنتی میں کلے گفان جواب دے بانا آئیں گے نا سوال کرو لیکن میں ہوئے کہ سوال تک لیکن کیسے سوال قرآنی احرام بدے کی مری میہ کو میس سے مرائے پھر میں اینے موتی کوچنگ ہے کو باہے کیلئے قرآن کا بکم گا حکم امام شافی رحمت اللہ علیہ وآلہ وآلہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی اچھے نمی ایک حفاظ تاشے منا کو قربا بکم نمی کم کو دلوے گا ناس ابن عمر کرنے نوتا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے ایک حیفان ویدال دی احرام بندے کی ہوری میہے کو نئے کی ہوری کے مصر مرائے تھے نمائے نگے بھی سے چلنے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو گرد قرآن کروں. അങ്ങനെ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു ആൾ കുറഞ്ഞു ബൊളുക ഇതൊരു ഇഷ്ടം കണ്ടെ എങ്ങനെ ഇഷ്ടം കണ്ടെ അതായത് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് രീത് കുറാൻ ബി കൊണ്ട് മതിക്കും ഹുക്കുമേ കീരു കുറാൻ ഹുക്കും കൊണ്ടെത്തി പാർശ്വ സാബിയെ പിതാവാനെ കലെ കീരുത് ഖുറാൻ കേവി നമ്മ ഖുറാൻ കലെ തെന്നാനെ അങ്ങനെ ഉടനടി തിമിന്ന ഖുറാൻ എപ്പോഴും അനെപ്പോഴും കേവാഗ്മി തിമിന്നെ കണ്ണെ തിമി ഹുക്കും തന്നെ വിദാവണി കല്ലെ നുക്കിയവങ്ങി വമാ അതാക്കും റസൂൽ ഫഖുദു വമാ നഹാകും അൻഹു ഫൻതഹു ന്യായം നുക്കിയവങ്ങി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസ് കുറവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഫദ അൻഹുന്ന ലാന ലബ്ബ ഐ അല്ലാഹുക്ക് ലാന ലബ്ബിക്ക് ബാബായ്ക്ക് എന്ന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബഹേ ഗതും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹേ കുറവനി ایک فان دیو بھی تھی جنہیں ایک حفاظ ایک لفان نہیں قربا بھی کم نے حکم کو درو کرنا سا ہم اکیر قرآن کا اللہ میں وحی قربا نہیں نجم سورت کے دیون آیت اتیمن آیت گا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا ایک لیگ فان کے دو فلن بیر وائیت سکی ای امیل لے ادن فلن ایک لیگ فان ودالوا بسورت کے نونے وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحي يوحى اي الله حضرتم ابي وحي بس قلتك احمد جاكل ایک فان کو دو فلم بیرو فائت سے قبول نکر قرآن مجھے تو دنیاوی ایدن تک آئے کو تک تیمن نگے عمل تک بنا کرو مٹ تکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تک بسنا کال اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھوں میں بینو باہوری ہے چھے بیان کرو با نمیس کیلے تو قرآن فرگس بھی دے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عریم روایہ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو بنی ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء دغن گنڈ کا فنجہم اے دغن گنڈ کا دبر ہی فاف دیں ہیت تک گا ویس دبر ہی فے نو تا ہیت تک ویس کلم ہو گندے اصابے کن دنوانی وما جلا اوہا یا رسول اللہ ہیت تک گا دبر ہی فانما نو تا ہیت تک کلم ہو گندانما اے ہیت تک صاف قرآن بے ہیں کی کو بات میرا اوگو من بلی جہی جنما اوگو من بین منی فرو بیس اے بلی سلام بانے بے ہیں بین منی اصحاب اکل انہ بے سی ورد نرکا تری بھائی ہیں لیدی مار ہیت تک کلم ہو گندانی نما ورد بوڑ نرکا لیں گے ہدایتو گیا تیدو مگو نفننا نیر کو بائیں گے فروائے گے کی تو حدیث قرآن بھائی کثرت ذکر الموت گنے گنے مرہ نام قراش وتلاوت القران گنے گنے کیرت قران کے واس ایے ایکم گے بے ہے ہنگ علی کرم گے بے ہے کی اد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنگ ارشاد کا حدیث قربانی مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها طيب قرآن كيوا مؤمن کی مثال کی نیدر کی مثال کی ایک وسوس ایک ہننی وس میر وہ کے ادی ایک مزاوس یہ میر ہے ایک رہوس میر ہے اے مؤمن کی مثال اور وہ میں نے وسنے نفد گت کا مثال جس سوال قرآن کیوا مؤمن کی مثال کی نیدر کی مثال ہے اے نیدر کا ہننی وس میر وہ ہے ایک دے رہا کی اس میرو رہے ایم جا اوگم بلا نما کیرد قرآن کیرد قرآن کی ہریہا کو تکم ویس اوگم میں گے دو صاف کو دی اوگم میں گے حجگن تا صاف کو دی اوگم میں گے ہیتن علی کو دی اوگم میں گے ہریہا کو تکم تازہ کم گے نس دے چھے کیرد قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کیرد قرآن کا مکم بیان کرو باقا اینکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میگو تنگا اوگم میں مثال جس سوا بسنوا دے باقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين الله وحي قربان ني شفاءك ني هدايتك اين اتك وحي قربان غوني يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين اميسا كن تبان غاتا نصيحه اتوجه اكيد القران هيتك غوا بلتك فروائن اتوجه اكيد القران وهدى ورحمه ಹಿದಾಯತಕ್ಕೆ ರಹಮತಕ್ಕೆ ಮೋಮಿನ ನಟಕ ಈ ಮಾಂಕಮ್ಗೆ ಅಹಲುಮಿ ನಟ ನಮೇಶ್ ಕಬೂಲೇನು ಹಿತಾಮಕಿ ಮೇದು ಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ ಏತಾವಾನಿ ಮೀಹಕ್ಕು ಮರುವೀಮ ಕೇವು ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣು ಕುರವೆ ವಸೀಲತಕ್ಕ ದರಿಫುಳ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಅಂದಿರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದರಿಫುಳ ದಸ್ಕುರ ಆಯ್ತೆ ಹಿತುಗ ಹರ್ ಮುಲಾಕಮ ಬನಿ ನಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ಲೇಗೆ ಬೊಯ್ಲಾನೆ ಎಚ್ಚಿಕ್ಕಂಗ ವಿಫಾನಿ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ ಫುರ್ಸ ಕೇವಾನ ಪುರುಷತನ್ನ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ ಹುಳುವಾಪ ಬಲಾನ ಪುರುಷತನ್ನೆ ಹೌನ್ವಾನ ಕೀರಿದ ಕುರಾನ ಮಿದುಗ ಮಿಗತಕ್ಕಂಥ ಕುರಾನ್ ಮಿಗತ ಕಂದ ಕುರುಮಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಕಮಿತಿಕಂಗ ಅನ್ನಮ್ಮ ಮಿದನೆ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತಂಗಿ ಸಾದೆ ಬಹದೀಸ್ ಕುರಬನಿ ಇನ್ನಲ್ಲದಿ ಲೈಸ ಫಿ ಜೌಫಿ ಶೈಉ ಮಿನ್ ಅಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಲ್ ಬೈತಿಲ್ ಖರೀಬ್ ಔ ಕಮ ಖಾಲ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸಲ್ಲಂ ಕುರ್ಆನ್ ಮಿಂಬರಿಗೆ ಮಿಹಿಗೆ ಹಿತುಗಾನ್ ವಾ ಮಿಹಿಕಿ ಏ ವೀರಾನ ಫವಾ ಗೀಫದ ಮಿಹಿಕಿ ಇಫದ ಗೀತಕ ಶೈತಾನಿ ಅಸರ್ತ ಬೊಡುವಾನೆ ಅಹ್ಮದ್ ಅಕೀರಿದ ಕುರಾನ್ ಮಿಂಬರಂಗೆ ಮೇಗೆ ಹಿತುಗಾ ನುವಾ ಮೇಗೆ ಹಿತ ಶೈತಾನಿ ವಸ್ವಾಸ್ತ ಅವಹ ಬದಿಗಿಂದಾನೆ ಮಗು ಹೊರದು ಅವಸ್ವಾನ್ ಅದೇ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಉಮ್ಮತಿನ ಇರ್ಷಾದ್ ಹದೀಸ್ ಕುರ ಬನ್ನಿ ಇದಾ ಅದ್ನಬಲ್ ಅಬ್ದು ಧಂಬನ್ ಖಾನತ್ ನುಕ್ತತನ್ ಸೌದಾ ಅತಿ ಕಲ್ಬಿ ಅಳ ಫಾಫೆ ಕೊಫಿ ನಮ ಏನಗೆ ಹಿತುಗಾ ತಿಕೆಜ್ಜೆ ಹೇ ಇಂಥಾಬ ಸಕುಲ್ ತೌಬಾವಿ ಜನಮ ಎತಿಕಿ ಫುಹೆಗಿಂದೆ ವ ಇಲ್ಲ ಜಾದ ತೌಬಾನೋ ಜನಮ ಅನೇಕಾವೆ ಸ್ವಾಗ ಕೊಫಿ ನಮ ಎತಿಕಿ ಬಡುವಾನೆ ಏನ್ ಗೋಸ್ವ ಮುಳಿ ಹಿತ ಬೆರಿವೆಗನ್ನಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಅದಿರುವೆಗಿಂದೆ ದಿಂಗೆ ಕಲೆ ಇರ್ಫಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೇವಾ ವಿದಾಳುವೆ ಕಲ್ಲ ಬಲ್ ರಾನ ಅಲ ಕುಲೂಬಿ ಹಿಮ್ಮಾ ಕಾನು ಯಕ್ಸಿಬುನ್ ಎಮೇಗೆ ಹಿತ್ತವುಗ ದಬ ಹಿಫಾಯಿ ಎಬಾಯಿಗು ಕುರ ಮುಂದ ಕಂತ ತಗ್ಗಿ ಸಬಬು ಬಯಕಂತ ಕೊಫಿ ನಮ ಹಿಂಗ ಅದಿರುವ ದೆಂಗೆ ಹಿತಕ್ಕು ಹಾಕೆನ್ನು ಫೆನ್ನಾನ್ ಎಹಿತಕಂ ಹಾಕೆನ್ನು ವನ್ನಾನ್ ಎಮೀಹಕ ಹಾಕು ಬಸ್ ಅಡು ಪುರುಷತನ್ನು ಲಿಬೇನ್ ಪುರಿ ಹಾಕಮಕ್ಕು ಮಹರೂಮಾನ್ ಹೆಂಕಮ ಎಫದ ಬಯಕಾದ ಹೇಗೋ ತುಂಬ ಸುಭಾನ ತಲ ವಹಿಕುರ ಬನಿ ಸವಾಉನ್ ಅಲೈಹಿಮ್ ಅಂಧರ್ತಹುಮ್ ಅಮ್ ಲಂ ತುನ್ಝಿರುಹುಮ್ ಲಾ ಯುಮಿನೂನ್ ಖತಮ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಕುಲೂಬಿಹಿಮ್ ವಅಲಾ ಸಮ್ಇಹಿಮ್ ವಅಲಾ ಅಬ್ಸಾರಿಹಿಮ್ ಗಿಶಾವ ವಲಹುಮ್ ಅಜಾಬುನ್ ಅಜೀಮ್ ಕಾಫಿರ್ನ ಕಲೇಫಾನ್ ಇನ್ಸಾರ್ ಕುರಬ್ಬಿಸ್ ನುಕುರಬ್ಬಿಸ್ ದೆಗುಬ್ಬಿಸ್ ಬರಾಬರ್ ಏ ಎಮಿಹುಂ ಇಮಾನ್ ಅನ್ವಾನೆ ಫಹುಮ್ ಲಾ ಯುಮಿನೂನ್ ಇವತ್ತು ಸಬಬಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹುನ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಹಿತ್ತವುಗ ಸಿಕ್ಕ ಜಿಸ್ಸವಾಹ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಲೋತವುಗ ಫರ್ದಾ ಅಳುವಾಹ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕಂಫತವುಗ ವೆಸ್ ನೀವೇನೆ ಗೊತ್ತ ಫರ್ದ ಲಬ್ಬಾಫ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣ ಟಕಾವನಿ ಬೇಂದನಿ ಅಜಾಬೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಾದರುತ್ತ ಏ ನರಕೆ ಗಹಲೂರಿನೇ ಕಲೇಫಾನ್ ಇಂಜಾರ ಕುರುಬಿಸ್ ನುಕುರುಬಿಸ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಕಾಲೇಸರ ನುಕುರಾನೆ ಬಿಕಂಫತು ಅದು ಹಾನೆ ಬಿಕಂಫತು ನುಕುಮಿಗೆ ಹಿಂಗಾದಾನೆ ಎಫದ ಗೊತ್ತಕ ಬೆದಾನೆ ಏಯ್ ಹಿತ್ತನ್ ಅದಿರುಂಗ ಸಬಮು ಎಹ್ಮಿಜ ಹಿಂಗ್ ಅಲಿಕುರನ್ ಬೇಣು ಮನಿ ನಮ ಕಿರಿದ ಕುರಾನ್ ಗಿನಗಿನ ಕೇವಂ ತಟ್ಟಿ ಗಿಲೇಗಂ ಬೊಯ್ನುಮಕ್ಕು ಫಾಯ್ದ ನುಕುರಾನೆ ತವೀದಲ್ಲಿಯೇಗೆ ಅತುಗ ಎಳುಮಕ್ಕು ನೋತ ಕಾರುಗ ಎಳುಮಕ್ಕು ನೋತ ಹಿಂದು ಹಿಮುಗ ಎಳುಮಕ್ಕು ಫಾಯ್ದ ನುಕುರಾನ್ ಶಿಫಾ ದಿಬನಿ ಅಲ್ಲಾ ಕಿರಿದ ಕುರಾನ್ ಗುಣಗಿನ ಕೇವಂ ದೂಫ ಸೇವಾನ್ ಸಿಗುಣಿ ತನವಸ್ವಾನ ಹಿಂಗ್ ಅಲಿವಾನ್ ಎಹುರಿ ಹಾ ಕಮ್ಮಿ ಬನಿ ಕಿರಿದ ಕುರಾನ್ ಗಲಪ ಅಲ್ಲಾ ವಾಹಿ ಕುರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗು ನಿನ್ನ ಕಬೂಲಿ ನುಕುರ ಕಿರಿಯ ಕುರಾನ ಮೆದುಗ ಮಿಫದ ಬಡು ಗೊತಕಂಗ ಅವಗಮಿನ್ನ ಹಿಮಾಲ್ ವಿವೇಕಮಕಿ ಕಮಿ ಏಯ್ ವರಬ್ಬುಡಂಗ್ ಹಿತಾಮ ಕುರಂಜಿ ಹೇ ಕಮಿ ಕಿರಿದ ಕುರಾನ್ ಕೇವಂ ದಸ್ಪದ್ಯ ನಿಹಾರು ಕಿರಿದ ಕುರಾನ್ ಕೇವಮಕಿ ಏಯ್ ರಶ್ಮಿಂಗ್ ಅದಾ ಕುರ್ಮಕ್ಕ ಅದಾ ಕುರ್ಮಕ್ಕ ಬೇಫವನ್ ಸರ್ಗುತ ಮುಬಾರಾತಿ ಬೇಬುನಿ ಎ ಮುಬಾರಾತು ಗಾರಾತು ಕೇವಾಲಿ ಮನಿ ಮುನಿ ಹಸಾಬ್ ಏಯ್ ಹಿತಾಮಕಿ ಮೇದು ಮುಸ್ತಮ ನುಕುನ್ ನುಕುಮಗೆ ಅನ್ನ ಜುವಾನ್ ಕುರಾನ್ ದಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಕುರಾನ್ ಕೇವನ್ ನೇಂಗೆ ಆ ಗುಣಿಕೆ ಸಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನುಕುಮಿಗೆ ಅನ್ನ ಚಾಗೋದಕ್ಕ ಹಸ್ ಹಾಸ್ ಕುದೀನ್ ನುಕುಮಿಗೆ ಅನ್ನ ಕಿತಂಗ್ ಹಾಸ್ ಕುದೀನ್ ನತ್ತೋ ಕುರಾನ್ ಎಕ್ಕೊಳ ಎಕ್ಕೊಳ ಕೆಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಎಕಮಿ ವಿಷ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡೇನೆ ಕುರಾನ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಲಿಯನ್ ನೇಂಗೆ ಲಿಯನ್ ನೇಂಗೆ ತಿಮ್ಮ ಮಜುಬುರ ಗಮನಿ ಮಾನಲಿ ಅಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನೇಮಿ ನೀವು ಹಾಲ ತಟ್ಟಿಗಿಂತೀಗೋಯ್ ಮೀಹಕ್ ಮರುವೈತೆ ನಮ್ಮ ಮೀಹಕ್ ವಸ್ ನುಕಿಯವಾನ್ ಕುರಾನ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಇಫಾಯ್ ಮುಸ್ಲಮ قبرستان اس میں قبرستان متی کے سٹے بہتا پہ جہاد ہے ایوری قرآن کا حق ادا ہوئی نہیں تو قرآن کا حق ادا کم اللہ وحی قربانی کیلی تو قرآن اتاویر خبر دے بھائی کم بھائی کتو الذین یعملون الصالحات صالح عمل قرآن کی وہ مگن نے کہا کو تو دو حق کو صلی اللہ سبحانہ و تعالی کے حضرت تک بدو فتید وامی ہے ان نے باہر کو سادہ نے تھے کہ مس اللہ کا حضرت تک بدو فسید قرآن میں کہ نے سو قرآن کی وہ ایم یہ کہ کم کی وہ صحیح کہ تو قرآن کی کہ تو صدق روپیہ تو لبے نہیں اگونا کرنے کے لبے بھی بھرے کم میں سے چل لبے تھے کن قرآن سنوا کی وہ مگن نے کہا کو تو دو حق کو صلی اللہ سبحانہ و تعالی کے حضرت تک بسوان وٹے میں ہے اور ان کے سوال ہے کہ اے صلوات اے قرآن کی او مکم لبین ہی کوچے تھے اے دس چلو لبین اور غنوں پرانے کیلے تو قرآن رو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر بانے رب قارئین القرآن یلعنو قرآن کی وامی کنن اے قرآن لعن اللہ رہے اللہ کی رحمت انگی نیک محروم ہم دعا کرے قرآن کی بے تو الا لعنت اللہ علی الظالمین الا لعنت اللہ علی الكاذبین کیلے تو قرآن قیس پر لوگ حرام ہی ہونے بنے اللہ کے لعنتے انیا ویری نے بنے اللہ کے لعنتے اعلان لی بھی کہ وہ میں کو نہیں ہوتا مگر ہم کتاب میں ہے میں کو گنس دعا کر کم گاوی اس قران کی بھی کم گاوی اس اے لی بھی میری بھی کی کا تو حق و فرات تو فونیں گے چکن ال کو میں کتاب ورکن گے چے کم گاوی سے گے جس سے چنگ ابلا نے تو بلا ہم اگوں کے مثال کی قران ہوا لے نہیں اس میں مروی دین اللہ ہاتھ میں بس بنے میں کمر ویما مشکلن ارم میں سنگین ہم ایدو ہو تین دو سن میں قرآن اگے کی طرح کا قرآن گاڑوی وین دیں گے ہنگ ابلیس کو تک اینو دیں میہ کمرن حاضر ہوئے کن یقین میں جے ہمیں جے دیں قرآن رول گاڑوی وین اینو نہیں آڑوی وین مل میں شیطان ہے گاڑو یا اگم کے حالت ہو دیں گا اگم ہنگی دریں گے ہی تنگ اندر ویما اے کمیں سے چلی دی بڑے تٹھے ابھی سے دس منٹ میں کچھ پوری ایئرپورٹ ہوتا کچھ کہ نہار بی سی اے کے لیے تجلیوں میں کتنا روپیہ تو لے گئے پانچ سات روپیہ سات ایک روپیہ موڑ تک لیے دیا اب ہاں رنگل کرم بہن میں جانا فسٹ ایک روپیہ آگے تک لیے نکالا گوتا کم قرآن میں عمل کرو میں قرآن عمل کروں تو ہے انوان اللہ سبحانہ وتعالی کلام پر گنی گنی کیوں بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ودال ونی اہر نمی گن دائر ام میں فہر کس قرآن ایک کلان ایک کلان نکی وامی ہے نما ام ہی کی فافری ایک کی بھی تو رس کلے گے فیک کلے لی بھی جنم ایفیک کلے ایتے فہر کمتیم بلان فینے گو تا بھاٹا فننان ایک امانگ ام ہی کو فخور روان نمیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پر امی مائی خود بمتی گوا امی مائی خود غیر مسلم ہوں بس کرسٹین ہوں بس امی بس قبول قرآن کو تکا کیلے قرآن کی امی مائی خود مسلم کے عداوت تر بس قبول قرآن اچھا کی کیلے قرآن امی مائی خود ایک امی مسلم ہوں افتو کے اہل وری ایک امی قبول امی قرآن مولی حیان حید وگن دائر مولی اہر وگن دائر امی فہر قروالے کیوالے فرصتن میں انہوں نے تیوی نے بہت ہے نیتی ہمیں جا اللہ کو حضرت کا اس میں جواب تو انہوں نے دین اور وہ میں درین نے پیس اور وہ میں نے سمال کے دیو سمال کن دیوے میں برکی قرآن کی ون دریفل فنو آئے ہوئے کچھ جنگ تارے کے بنان دریفلہ قرآن کل حد دیا وہاں قرآن نگائے جنگے کچھ جنگی کل ادھو بھی سے کچھ جنگ قرآن قرآن انگی کس کا حترام آدھے کے فتح نفائے گندہ کو تک دانے دریفل ایک ہمو کس انگریز مات دائے نوت اہم مات دائے تیوشن انگی کو جگہ اندر میں جیا مامو خورت میں ریتوا میں حقیقی نرگو میں قبول کرن جی ایفا کو تلفن ریت کرا مامو دبا سو فلان گوس با تیوشن کلاہ کو قریمتی کو ہمنان ایک کو جواد دافا گاڑی جو ہمو کے فس میں نکوری گوس ہمنان بلا گوس ایک ہم قرآن کی وہاں فنوا جنم داری فلا دے نی سمال کن دے جو رہے اب میں یہ تو قرآن لو بھی لو بھی بولی ممبر ہے میں علامت میں پھر ننے ہے انوان میں حقیقت کی دیں گے در فلو کے ہنگا در ویما ایک ہم کے ذمہ نگا نکاہ کو تو فنڈیتے کو فددانے تو فنڈیتے بھی سسر ان قرآن اللہ سبحانہ و تعالی شفا دے بھن و اذا مریض تو فہو یشفین بلوی جنم اللہ شفا دے بنے اے شفا اگم نے لبے نہیں اگم میں گے علماء گلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگم میں نے اگنوا دبا فوا گتا کیری دو قرآن کے اساس تکا ایک گتا بنا کری میں نے گتا کہ اگم میں نے لبے کیری دو قرآن گنے گنے کیوا کیوا آدھا کرن گے اے رو اگم میں گے مدرین گے ہیتا بھی سلیبانے سکنی استان رسوانے اگم میں نے بس ہے رحمل لبے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر واقع ہوئے بقرہ سورت آل عمران کیوے گئے گئے کا شیطان اگے بھی سسرن نان نان سیور ویلے کے سیور بھی سسرن قرآن ایک ہوں قبول ہیں ایک ہوں دو ہوں کچھ نماز نارا نہیں ہے بانڈی تلیے دی بھی نمی قبول کروے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پر بنے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه او کما قال قرآن کیوا سے قرآن قیامت دو حکم انہا نے اے قرآن کیوا میں ہٹکا شفا تیرو اللہ کا حضرت کا ایسا جدل قرآن ہے اے حد دواگی مرفا الہ مین ریگن کے وقت نہیں ہے تو کلی تھی مین کیوں مگا مین سرکو الدواش اے شفا تیرکن قبول قرب اللہ سبحانہ وتعالی مین سرکو الدوانے اہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قربانی لا حسد الا فتنتین لا حسد الا على اثنین دیچے کہ میں نے حسد انوے حسد ہو حسد ویری ہوں حق ہوئے وہاں ہم دیچے کہ ونیم میں کہیں گے پیسے چکے حسد رومن نیتے حسد رومن کی اسلام دینوں کا کنڈے لے گئیں میں امت کو ہریا علم رنگ بس وڑا کرنا واقع تو حرام کم حسد رومن کی نمش میں حدیث کو مراد گا علم رب دالوں نے میتا کا مراد کی حسد انہوں نے حسد کے لفظ اس پہ کم کا بھی ایک مراد کی غب پائے غبتا کے معنی کی نیک اللی بھی فوا نعمت اللہ سبحانہ وتعالی افد نعمت تمن نے بس دے بھومنگ ایدن بریو حسد ہے کی اے نعمتیں گے میہ گیا تن گلی دیو مانگ ایدن بریو اے حرام کم غبتا ہوتا ایک ایفان حدیث کو ربانی رجل آتاہ اللہ رجل آتاه الله الكتاب فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ريا دوال اين وقتا هيدا كلني قرآن كي يومجا افتا ميهكي حسد وريهم حقو يجن با ميهكي غبتا هو حقو يجن با ميهكي دهونا ميهكي ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار ريا دوال الله سبحانه وتعالى مداد با فوامهك اي مدا الله موغا هيدا كرمغا مدو نكيلي هيدا كرمغا دميگم بامهك اي نكي حسد ورم حق ورم بامهك افاد نعمة تمن وسلم من يدم ورم كي حق واقم كيف تو يا بنا نعمة اهن كم امت ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم مولي ريگن ورم هيدا كرمغا ان رکعت گا دفے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ودالوں نے اکلے گفانے اللہ وحی قربا فنے قوم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القران ترتیلا ہم ہمیں کل بھی بابو تھے اکلے گفان قربا ان رکعت کی دگ من کی اوامیں گے نیت کے گڈین دے گڈین ہیں کم گے کلے فان گے فائن پولا دھڑو بھی گندے اور کم گا وقت گندے اور کم کم بے فاتح سمادہ نیرین من در نمادہ کا نیرین میں بیزی با گڑی تک فاتح سمادہ کی بے کہے نو لگے نہیں ایک ہم کو داری پولا کو آئے گئے نہیں اسٹیڈے میں دام دیما برابر بکت ہوں یہ لگے سوال کو لیم کو مسمیہ کا من اتنا دان جی ہے انہوں نے کبر ویدانے اللہ کا حدود کا کبر انوانے می ارغم میں قران استعمال کن دے منبر دینی کن کم ارغم میں استعمال کن دے منبر اللہ سبحان و تعالی می فد کو تکن ارغم میں نیم من اتر کن دے باپ میں نر کے گالو ری کم ارغم میں گندا اللہ سبحان و تعالی ارغم میں ایم من بس ہو سن دے با کیری دو قران ارغم میں دین دی ہے استعمال کن دین می ہو توفیق دے باش ارغم میں ہو سن دے با کیری دو قران گنے گنے کیوا بے کم ارغم میں نو مسلم باش امین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك